สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอสังคีติสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้รวบรวมธรรมะไว้อยู่หลายหมวดด้วยกันในแต่ละข้อละข้อของแต่ละหมวดละหมวดนั้นเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมะที่ไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเป็นธรรมะที่พึงทำการสังคายนาคือนำมากล่าวทบทวนประกาศสูตรขึ้นพร้อมกันโดยรวบรวมไว้ในสังคีติสูตรนี้เป็นรูปแบบของการทำสังคายนาครั้งแรกเลยท่านผู้ฟังนี่คือทำต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยหรือว่าเป็นเวอร์ชัน0แต่เราจะบอกปฐมสังคายนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนี่เอาตอนที่พระพุทธเจ้านี่ยังมีชีวิตอยู่ท่านพระสารีบุตรนี่ได้ทำเป็นตัวอย่างไว้ก่อนแล้วจึงได้นำพระสูตรนี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้เป็นตอนที่1ท่านผู้ฟังของสังคีติสูตรซึ่งในตอนนี้คิดว่าจะให้ฟังถึงในหมวดที่3และ4และหลังจากนั้นในเอพิโซดต่อๆไปกูจะนำหมวดที่5และ6ต่อจากนั้นหมายท่านผู้ฟังฟังก็เชิญรับฟังสังคีติสูตรในตอนที่1ว่าด้วยการทำสังคายนาสังคีติสูตรทีฆนิกายเล่มที่11ข้อที่296มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาของพวกเจ้ามัลละทราบว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในสวนมะม่วงของนายจุนตกัมมารบุตรในเขตกรุงปาวานั้นก็สมัยนั้นท้องพระโรงหลังใหม่อันมีนามว่าอุพัตตกะที่พวกเจ้ามัลละกรุงบาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยพวกเจ้ามัลละกรุงบาวาได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงบาวาโดยลำดับประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตรเขตกรุงบาวาต่อมาพวกเจ้ามัลละกรุงบาวาจึงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งท่าที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานมรโอกาสขอพระโรงหลังใหม่มันมีนามว่าอุพัตตกะที่พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลย ขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นประถมฤกษ์ด้วยเถิดพวกชาติมลกรุงปาวาจะใช้ภายหลังที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นประถมฤกษ์แล้วข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกชาติมลผู้ครองกรุงปาวาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษฎีคือด้วยการนิ่งลำดับนั้นพวกเจ้ามลกรุงปาวาทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณแล้วเสด็จไปยังทองพระโรงหลังใหม่แล้วจึงสั่งให้ปูเครื่องลาดทั่วทองพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปูเครื่องลาดทั่วท้องพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสากลางพินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสงฆ์ล้างเท้าแล้วก็เข้าสู่ท้องพระโรงนั่งพิงฝาด้านตะวันตกพินหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เบื้องหลังพระผู้มีพระภาคส่วนพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาเมื่อล้างพระบาทแล้วก็เสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงฝาด้านตะวันออกพินพระพักไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาทานกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาเกือบตลอดคืนแล้วส่งไปด้วยพระดำรัสว่าเศรษฐาทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพวกเจ้ามลกรุงปาวาได้ทูลรับสนองแล้วพากันลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณเสด็จจากไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อพวกเจ้ามลกรุงปาวาเสด็จจากไปแล้วไม่นานทรงเหลียวดูหมู่ภิกษุผู้นั่งนิ่งแล้วรับสั่งเรียกพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรภิกษุสงฆ์ปราศจากทินมิทะสารีบุตรเธอจงแสดงธรรมิกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเราเมื่อหลังจะขอพักสักหน่อยท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลสนองพระดำรัสแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังคติซ้อนกันสี่ชั้นทรงสำเร็จสีหาสยาโดยตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายพรามที่จะลุกขึ้นตอนพวกนิกรณแตกกันก็สมัยนั้นนิกรณนาถบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวา

ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวดที่หนึ่งก็ธรรมะหมวดละหนึ่งประการนั้นคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดหนึ่งประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวดที่สองตนบุมีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละสองประการนั้นคืออะไรคือ1นาม2รูป1อวิชชาความไม่รู้แจ้ง2ภวตัณหาคือความทยานอยากในภพคือความเป็นสภาวะ1ภวทิฏฐิคือความเห็นหนึ่งด้วยภพ2วิภวทิฏฐิคือความเห็นเนื่องด้วยวิภพข้อที่1อหิริกะคือความไม่ละอายต่อบาป2อโนตตัปปะคือความไม่กลัวบาป1หิริคือความละอายต่อบาปสองโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาป1โทวัจจสตาคือความเป็นผู้บ้ายาก2ปาปะมิตตาคือความมีบาปมิตร1โสวัจจสตาคือความเป็นผู้ว่าง่าย2กัลยาณมิตตาคือความมีกัลยาณมิตร1อาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติและอาปัตติบุตฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติข้อที่9สมาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติ1สมาปัตติวุตฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ2ข้อที่10ธาตุกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ1และมนสิการกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการ2ข้อที่11อายตนะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ1และปฏิจจสมุปบาทกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท2หัวข้อที่12 ฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะหนึ่งอัตฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอัตฐานะสองกฏ13อาชวะคือความซื่อตรงหนึ่งลัชวะคือความละอายสองกฏ14ขันติคือความอดทนหนึ่งโสรจะคือความสงบเสงี่ยมสองกฏ15สาคัลยะคือความมีวาจาอ่อนหวานหนึ่งปฏิสันถานคือการต้อนรับสองกฏ16อวิหิงสาหนึ่งคือความไม่เบียดเบียนและโสเฉยะคือความสะอาดสองกฏ17มุทะสัจจะคือความหลงลืมสติหนึ่งและอะสัมปชัญญะคือความไม่รู้ตัวสองกฏ18สติคือความระลึกได้หนึ่งและสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสองกฏ19อินทริเยสุอกุตตะทวารตาคือความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งและโภชเนอมตัญญุตาคือความไม่รู้ประมาณในการบริโภคสองกฏ20อินทริเยสุคุตตะทวารตาคือความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งและโภชเนมตัญญุตาคือความรู้ประมาณในการบริโภคสองกฏ21ปฏิสังขานะพละกำลังคือการพิจารณาหนึ่งภาวนาพละกำลังคือการเจริญสองสติพละกำลังคือสติหนึ่งสมาธิพละกำลังคือสมาธิสองสมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิหนึ่งวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งสองสมถานิมิตคือนิมิตแห่งสมถะและปักขะนิมิตคือนิมิตแห่งความเพียรสองกฏ25ปักขะคือความเพียรหนึ่งอวิเคปะคือความไม่ฟุ้งซ่านสองกฏ26สีลวิปัตติคือความวิบัติแห่งศีลหนึ่งทิฏฐิวิบัตติคือความวิบัติแห่งทิฏฐิสอง27ศีลสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งศีลหนึ่งทิฏฐิสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิสอง28ศีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งศีลหนึ่งทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิสอง29ทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิหนึ่งและยะถาทิฏฐิปทานะคือความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิสองกฏ30สังเวชนิเยสุฐาเนสุสังเวคะคือความสลดใจในที่ที่ควรสลดใจหนึ่งสังวิคสะโยนิโสปทานะคือความเพียรโดยแยบคายของผู้มีความสลดใจสองกฏ31กุเลสุธรรมเมสุอสันตุติตาคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่งปทานัสมิงอปฏิวานิตาคือความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรสองวิชชาคือความรู้แจ้งหนึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นสอง33ขยะยานคือความรู้ในการสิ้นกิเลสและอนุปทานญาณคือความรู้ในการไม่เกิดกิเลสสองท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด3ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ3ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะหมวดละ3ประการนั้นเป็นอย่างไรข้อที่1อกุศลมูล3ได้แก่อกุศลมูลคือโลภะความอยากได้อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้ายและอกุศลมูลคือโมหะความหลง 2. กุศลมูล3ได้แก่กุศลมูลคืออโลภะคือความไม่อยากได้กุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้ายและกุศลมูลคืออโมหะความไม่หลง 3. ทุจริต3ประการได้แก่กายทุจริตคือความประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจ 4. สุจริต3ประการได้แก่กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจาและมโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 5. อกุศลวิตก3ประการได้แก่กามวิตกคือความตรึกในทางกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทและวิหิงสาวิตกคือความตรึกในทางเบียดเบียนข้อที่6กุศลวิตก3ประการได้แก่เนกขัมมวิตกคือความตรึกในทางออกจากกามอภยาปาทาวิตกความตรึกในทางออกจากพยาบาทและอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่7อกุศลสังคปะ3อย่างคือกามสังคปะความดำริในทางกามพยาบาทสังคปะความดำริในทางพยาบาทและวิหิงสาสังคปะคือความดำริในทางเบียดเบียนข้อที่8กุศลสังคปะได้แก่เนกขัมมสังคปะความดำริที่ปลอดจากกามอัพยาปาทะสังคปะความดำริที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสาสังกัปปะคือความดำริปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่9อกุศลสัญญา3ประการได้แก่กามสัญญาความกำหนดหมายในทางกามพยาบาทสัญญาความกำหนดหมายในทางพยาบาทและวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในทางเบียดเบียนและข้อที่10กุศลสัญญาได้แก่เนกขัมมสัญญาคือความกำหนดหมายที่ปลอดจากกามอัพยาปาทะสัญญาความกำหนดหมายที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายที่ปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่11อกุศลธาตุ3อย่างคือกามธาตุได้แก่ธาตุคือกามพยาบาทธาตุได้แก่ธาตุคือพยาบาทวิหิงสาธาตุได้แก่ธาตุคือวิหิงสากุศลธาตุ3ประการคือเนกขัมมธาตุอพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุธาตุ3อย่างอีกนัยยะหนึ่งคือกามธาตุได้แก่ธาตุคือกามภพรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพและอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพธาตุ3อย่างอีกนัยยะหนึ่งคือรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพ และนิโรธาธาตุได้แก่ธาตุคือนิโรธข้อที่15ธาตุ3อย่างอีกนัยยะหนึ่งคือหินธาตุได้แก่ธาตุอย่างหยาบมัชฌิมธาตุได้แก่ธาตุอย่างกลางและปณีตธาตุได้แก่ธาตุอย่างประณีตข้อที่16ตัณหา3อย่างคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาตัณหา3อย่างอีกในย่านหนึ่งได้แก่กามตัณหาคือความอยากในกามภพรูปตัณหาความทะยานอยากในรูปภพและอรูปตัณหาคือความทะยานอยากในอรูปภพตัณหา3อย่างอีกในย่านหนึ่งคือรูปตัณหาอรูปตัณหาและนิโรธตัณหาคือความทะยานอยากในความดับสูญข้อที่19สังโยชน์3อย่างได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพัตตปรมาสอาสวะ3อย่างได้แก่อาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาข้อที่21ภพ3อย่างคือกามภพได้แก่ภพที่เป็นกามาวจรรูปภพได้แก่ภพที่เป็นรูปาวจรและอรูปภพได้แก่ภพที่เป็นอรูปาวจรข้อที่22เอสนาคือการแสวงหา3อย่างคือกามเมสนาการแสวงหากามภาเวสนาการแสวงหาภพและปรมัจจริเยสนาการแสวงหาปรมจันทร์23ความถือตัวคือวิทา3อย่างคือถือว่าตัวเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้เสมอเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา24กาละคืออัตถาคือเวลาได้แก่อดีตกาลอนาคตกาลและปัจจุบันกาลอันตะคือส่วนสุด3อย่างได้แก่สักกายอันตะได้แก่ส่วนสุดคือสักกายส่วนสุดคือสักกายสมุทัยและส่วนสุดคือสักกายนิโรธข้อที่26เวทนา3อย่างได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา27ทุกขตา3อย่างได้แก่สภาวะทุกข์คือทุกข์สภาวะทุกข์คือสังขารและสภาวะทุกข์คือความแปรผันไป28ราศีคือกองได้แก่กองแห่งธรรมะที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนกองแห่งธรรมะที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนและกองแห่งธรรมะที่ให้ผลไม่แน่นอนข้อที่29ความมืด3ประการได้แก่เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอดีตการความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอนาคตการและความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภปัจจุบันการและก็30ข้อที่พระตถาคตไม่ต้องรักษา3อย่างคือพระตถาคตทรงมีกายสมาจารคือความประพฤติชอบทางกายบริสุทธิ์ไม่ทรงมีกายทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้ด้วยตั้งใจว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้กายทุจริตของเรานี้ข้อที่2พระตถาคตนั้นมีวจีสมาจารคือความประพฤติชอบทางวาจาข้อที่3พระตถาคตทรงมีมโนสมาจารคือความประพฤติชอบทางใจที่บริสุทธิ์ไม่ทรงมีมโนทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งใจว่าค คนอื่นอย่าได้รู้มโนทุจริตของเรานี้ข้อที่31กินชนะคือเครื่องกังวล3ได้แก่เครื่องกังวลคือราคะเครื่องกังวลคือโทสะและเครื่องกังวลคือโมหะ32อาคีคือไฟ3อย่างได้แก่ไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะ33อาคีคือไฟ3อย่างอีกนัยยะหนึ่งได้แก่ไฟคืออาหุนัยยะบุคคลไฟคือคฤหบดีไฟคือทักขิณนัยยะบุคคล34รูปะสังขะ3ได้แก่รูปที่เห็นได้และสัมผัสได้รูปที่เห็นไม่ได้แต่สัมผัสได้และรูปที่เห็นไม่ได้และสัมผัสไม่ได้ข้อที่35สังขาร3อย่างได้แก่ปุญญาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีอปุญญาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วและอเนชาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งอันมั่นคงไม่หวั่นไหว36บุคคล3ได้แก่เสขบุคคลอเสขบุคคลและเนวะเสขานาเสขบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษาก็ไม่ใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ข้อที่37เทระ3อย่างได้แก่เทระโดยชาติเทระโดยธรรมและเทระโดยสมมุติ38บุญญกิริยาวัตถุ3ได้แก่บุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลและบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการภาวนา39เหตุที่ใช้โจทย์3ประการคือโจทย์ด้วยการเห็นโจทย์ด้วยการได้ยินได้ฟังและโจทย์ด้วยความระแวงสงสัย40การเกิดในกามภพ3อย่างคือสัตว์ที่มีกามปรากฏเฉพาะหน้ามีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายปรากฏเฉพาะหน้าแล้วเช่นมนุษย์และเทพบางพวกและวินิบาตบางพวกนี้เป็นการเกิดในกามภพอย่างที่1ข้อที่2สัตว์ที่เนรมิตกามคุณได้ก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเนรมิตได้แล้วเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายเช่นพวกเทพชั้นนิมานรตีนี้เป็นการอุบัติขึ้นแห่งกามการเกิดในกามภพอย่างที่2และสัตว์ที่ผู้อื่นเนรมิตกามคุณให้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกรรมคุณที่ผู้อื่นเนรมิตให้แล้วเช่นพวกเทพชั้นปรนิมิตสวัสดีเป็นต้นนี้คือการเกิดในกามภพประการที่3ข้อที่41การเข้าถึงความสุข3อย่างคือสัตว์พวกที่ทำความสุขให้เกิดขึ้นแล้วอยู่เป็นสุขก็มีเช่นพวกเทพชั้นบรมกายิกานี้เป็นการเข้าถึงความสุขแบบที่หนึ่งสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเช่นพวกเทพชั้นอภัสรานี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สองและสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านี้ยินดีเสวยความสุขทางจิตอันประณีตเท่านั้นเช่นพวกเทพชั้นสุภกินหะนี้เป็นการเข้าถึงความสุขอย่างที่3ข้อที่42ปัญญา3อย่างคือเสขปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษาอเสขาปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาและเนวะเสขานาเสขาปัญญาคือปัญญาของบุคคลผ ผู้ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ข้อที่43ปัญญาสามนัยยะคือจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดสุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังและภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการอบรมข้อที่44อาวุธสามอย่างคือสุตาวุธได้แก่อาวุธคือสุตะปวิเวกาวุธอาวุธคือปวิเวและปัญญาวุธอาวุธคือปัญญาข้อที่45อินทรีย์สามอย่างคืออินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้อินทรีย์คือปัญญาที่รู้ทั่วถึงได้แก่โสตาปัตติผลญาณอินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้วข้อที่46จักษุสามอย่างคือตาเนื้อตาทิพย์และตาคือปัญญา47สิกขาสามอย่างคืออธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งภาวนาสามอย่างคือกายภาวนาการอบรมกายจิตตภาวนาการอบรมจิตปัญญาภาวนาการอบรมปัญญา49อนุตตริยะสามอย่างคือทัศนานุตตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมปฏิปทานุตตริยะการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมวิมุตตานุตตริยะการหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม50สมาธิสามอย่างคือสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารณ์51สมาธิสามอย่างอีกในย่านหนึ่งคือสุญญตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาเห็นความว่างอนิมิตตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาธรรมอันไม่มีนิมิตอัปปนิหิตตาสมาธิคือสมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนา52โสจยะคือความสะอาด3ประการคือความสะอาดทางกายความสะอาดทางวาจาและความสะอาดทางใจ53โมเนยะคือธรรมะที่ทำให้เป็นมุนี3ประการคือธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางกายธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางวาจาและธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางใจ54โกสัลละคือความเป็นผู้ฉลาด3ประการคือความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย55มัทะคือความมัวเมา3ประการคือความมัวเมาในความไม่มีโรคความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวและความมัวเมาในชีวิต56อธิปไตย3ประการคืออัตตาธิปไตยคือความมีตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยคือความมีโลกเป็นใหญ่และธรรมาธิปไตยคือความมีธรรมะเป็นใหญ่57กถาวัตถุ3ประการคือกล่าวถ้อยคำว่าการที่ล่วงไปแล้วได้มีเป็นอย่างนี้ปรารภการส่วนอดีต2กล่าวถ้อยคำว่าการที่ยังมาไม่ถึงจะมีอย่างนี้ปรารภส่วนอนาคตและ3การกล่าวถ้อยคำว่าการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้ปรารภการส่วนปัจจุบันนี้58วิชา3ประการ คือบุพเพนิวาสานุสติญาณความยังรู้ที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้จุตูปปาตญาณความยังรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและอาสวัคยญาณความยังรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ59วิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่สามประการคือวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพวกเทพวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพวกพรหมและวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ60ปาฏิหาริย์สามประการคืออิทธิปาฏิหาริย์ได้แก่ปาฏิหาริย์คือฤทธิ์อาเทศนาปาฏิหาริย์ได้แก่ปาฏิหาริย์คือการตายใจและอนุสาสนีปาฏิหาริย์ได้แก่ปาฏิหาริย์คืออนุสาสนีท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละสามประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวดที่4ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ4ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะ4ประการนั้นเป็นอย่างไรข้อที่หนึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่คือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้วิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายวิจารณาเห็นจิตในจิตและพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ข้อที่สองสัมมัปปธานสี่คือความเพียรชอบคือภิกษุในธรรมะในนี้ร่างฉันทะมีความพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายปิญโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วข้อที่สามอิทธิบาท4คือคุณเรื่องให้ถึงความสำเร็จ4ประการคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้สุรนิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 2. สุรนิทิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 3. จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 4. จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ข้อที่4ฌาน4ประการคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้พระสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุข นั้นเกิดจากความวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขและพระละสุขและละทุกข์เสียได้พระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วจึงบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ปริหาสมาธิภาวนา4ประการคือสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะและสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเมื่อเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะไว้ในนี้ประสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วซึ่งบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเป็นต้นบรรลุทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานสมาธินี้แหละที่เมื่อบุคคลเจริญแต่ไม่มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้มนสิการถึงอาโลกาสัญญาคือความกำหนดหมายในแสงสว่างอธิฐานะทิวาสัญญาคือความกำหนดหมายในแสงสว่างว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่นี่แหละคือสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้งสัญญาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งสัญญาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งสัญญาที่ดับไปรู้แจ้งวิตกที่เกิดขึ้นรู้แจ้งวิตกที่ตั้งอยู่รู้แจ้งวิตกที่ดับไปก็สมาธิภาวนานี้แหละที่เมื่อบุคคลเจริญทำไม่มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันธ์ทั้งห้าอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้พิจารณาเห็นอยู่ว่าเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้